معاشرتی امور کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ نکاح کے حوالے سے کرنی ہے. اس موضوع پہ آنے سے پہلے جو تین دن سے بات چل رہی تھی کہ تعلقات کو کیسے نبھایا جائے, قطع تعلق سے کیسے بچا جائے اور بدگمانی سے کیسے بچا جائے, اس کی ایک بات, ویسے اگر اسی بات کو میں بیان کروں تو خالی اس بات پہ بھی تین دن بات ہو سکتی ہے, لیکن مختصراً سمجھ لیں اس کو. اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی کی بات پھیلے. بالسوء, لا يحب الله الجهر من القول بالسوء, کہ برائی کی بات کا افشا کیا جائے, یعنی کوئی برائی کی خبر بیان کرنا بھی اچھا نہیں ہے, برائی کی خبر بیان کرنا بھی مناسب نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں جو میڈیا ہے, اخبارات ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, ان پر زیادہ خبریں کون سی آتی ہیں؟ برائی کی خبریں ہوتی ہیں. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے, ہمارے جامعہ والوں نے ایک پروگرام کرایا تھا, اس میں ایک مشہور اینکر ہیں جاوید چودھری, ان کو بلایا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا بہت خراب ہے. تو انہوں نے کہا میڈیا تو خراب نہیں ہے, بات یہ ہے کہ معاشرے میں پہلے سے غلاظت کے ڈھیر موجود ہیں, اور اب وہ جیسے گٹر ہیں, گٹر موجود ہیں, تو میڈیا نے کیا کیا, ان گٹروں کے ڈھکن ہٹا دیے. جب ڈھکن ہٹا دیے تو سب کو بدبو آ رہی ہے, تو یہ میڈیا بہت برا ہے. لیکن میڈیا برا نہیں ہے, وہ تو گٹر تو پہلے سے موجود ہے معاشرے میں, لیکن کیا خیال ہے کہ بہت اچھا کام کیا گٹر کا ڈھکن کھول کے. بھائی گٹر کا ڈھکن اگر یہاں کھول دیا جائے تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ برا ہوگا نا. اگر آپ نے کسی میں دیکھ لی کوئی بات, یار دیکھو فلاں کا چکر چل رہا ہے فلاں سے, بھائی چل رہا ہے تو چلنے دو, یا کوئی تدبیر کرو. دیکھو دوسروں کے جہاں ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ٹوہ میں لگنا, خبریں نکالنا. دیکھیے معذرت کے ساتھ جو ہمارے اخبارات کا یعنی ہائیلی ریٹنگ پروگرامز ہیں جو دوسروں کو ایکسپوز کرتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ, اور یہ چیز پھر نیچے تک صلاحیت کر رہی ہے ہمارے لیے, یعنی دوسروں کی برائیاں نکالنا, اس پہ خبریں بنانا, اس کی ویڈیوز بنانا, اس کو وائرل کرنا. یار فلاں کا افیئر چل گیا ہے, سیاست دانوں کے نکالے جا رہے ہیں, اس کے نکالے جا رہے ہیں, اور جو کامن لوگ ہیں, علماء ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں, ان کے متعلق کوئی ایسی خبر مل جائے تو وہ تو بس کیا بات ہے, کہ تو ان کو پتہ چل گیا وہ فلاں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ فلاں کسی لڑکی کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے, اس سے ملاقات کر رہے تھے, بس وہ تو. اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. سورۃ النور کا دوسرا رکوع میں آپ سے کہوں گا, اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں جا کے. یہ ہے تو واقعی افق سے متعلق, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آیات ہیں, لیکن اللہ کا غضب کتنا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, کہ تم نے کسی کے متعلق یہ بات نکالی, یعنی یہ بات کوئی چھوٹی بات ہے کہ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی, فلاں کا چکر تھا اس کے ساتھ. حالانکہ چکر یعنی وہ سب اگر کسی سے مسکرا کے بات کر لی تو وہ پتہ نہیں آگے تک پہنچا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے اس کے اوپر. پھر شوہر اور بیوی کے اندر تعلقات, وہ کیا نام ہے, آپس میں شک کی باتیں, اس کا اس سے فلاں, تمہارا تم نے فلاں سے بات کیوں کی تھی, تم نے یوں کیوں کیا تھا. یہ خوب سمجھ لیجئے, اسلام میں کسی پر آپ نے بہتان لگا دیا, یعنی بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ چار گواہ لانے پڑیں گے اس بات پر, اور اگر چار گواہ نہیں لا سکے تو پھر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس کے بعد ساری زندگی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. اور اگر اپنے بیوی پہ الزام لگا دیا تو پھر اس کو رکھنا جائز نہیں ہے, پھر وہ پورا گیان کا طریقہ کار ہے. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے الٹی سیدھی باتیں بھی نکالتے رہیں اور رہتے بھی ساتھ رہیں, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے کسی کے متعلق برائی کی باتوں کا افشا کرنا. اور اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی باتیں نہ نکالنا مجھ سے کسی کے متعلق. ہے تو حضرت عائشہ سے متعلق, لیکن چونکہ عمومی ہدایات صحابہ کرام کو تو اللہ تعالی نے تختہ مشق بنایا امت کو سمجھانے کے لیے, صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے کارآمد ہے. ذرا سی بات کو لے کر اس کو ہوا بنا دینا. اور میں نے یہ پہلے بھی کبھی بات ہوئی تو میں نے بتایا کہ آپ کسی کی بچی کی عزت اچھالیں گے تو آپ کی بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی, ان کی بھی باتیں بنیں گی, ان پر بھی باتیں کسی جائیں گی. یہ اتنا آسان بات نہیں چھوٹی. اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے. کوئی معاملہ ہے بھی تو جیسے میں کہہ رہا ہوں غلاظت کا, دیکھا ہے وہ بچہ پیمپر کرتی ہے اماں, پیمپر اگر کھولتی بھی ہے تو اس کو جلدی تھیلی میں پیک کر کے اس کو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں کہ اس کی بدبو نہ آ جائے. اگر بالفرض خدا نہ کرے کوئی برائی ہو گئی ہے تو اس کو ایسے پیمپر کر کو جیسے پھینکا جاتا ہے نا, اللہ کے واسطے اس کو ایسے سنبھالنا چاہیے اس بات. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یار پوری پنچایت بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہوتا ہے ہمارے محل کوئی چکر آ گیا سامنے, پورے خاندان کی پنچایت بیٹھی ہوئی ہے, اچھا بھائی کیا ہوا تھا, اچھا یوں ہوا تھا, اچھا ایسے ہوا تھا, پھر اس کی دوسرے محفلوں میں تذکرے, پھر اس کے آگے تذکرے, کیا بدماشی لگائی ہوئی ہے. اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں کو, اس کو پیمپر کرو. کسی کی بات سامنے آ گئی ہے محبت پیار سے سمجھا بجھا کے معاملات کو حل کرو. اور کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے, کسی علماء سے مشورہ کرنا چاہیے, وہ بھی لیکن علماء میں عام نہیں, سمجھدار علماء سے جو معاملات کا صحیح مشورہ دے سکیں. تو اس طرح سنبھالنا چاہیے بات کو. اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع پہ, ورنہ یہی بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج میں نے کیا بتایا تھا, کس پہ بات کرنی ہے آج ہم نے امیر صاحب؟ نکاح کے حوالے سے بات کرنی ہے. حضرت ابن ابی نجیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے محتاج وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو. لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مالدار ہو. پھر فرمایا محتاج ہے محتاج ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو. لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ محتاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ یہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس کا ایک ضمن اس سے ایک اشارتاً ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, جس طریقے سے انسان کو لباس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ انسان پانچ منٹ بھی چاہتا نہیں ہے الا کہ کوئی ضروری حاجت وغیرہ ہو کہ میں بغیر لباس کے رہوں, تو اسی طریقے سے جس طریقے سے لباس انسان کی شدید ترین ضرورت ہے تو نکاح بھی انسان کی شدید ترین ضرورت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری وفات میں 7 دن باقی ہیں تو میں 7 دن کے لیے بھی نکاح کروں گا. اور اسی طریقے سے ایک صحابی کا متعلق آتا ہے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری 10 دن بعد موت واقع ہو جائے گی تو میں 10 دن کے لیے بھی نکاح کروں گا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, یہی سورۃ النور کی آیت ہے. تو کہ اپنے بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دیا کرو. اب اس میں دونوں طرح کے آ گئے, جو کنوارے ہیں ان کا بھی اور جو جن کو بولتے ہیں اردو میں رنڈوے ان کا بھی نکاح کرا دو, اور اسی طریقے سے جو بیوہ خواتین ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. تو بغیر نکاح کے رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو خطرے سے بالکل خالی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, جو شخص تم میں سے گھرستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو یعنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے, کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہارے لیے مال لاویں گی. اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے کہ ان یکون فقراء, یہ سورۃ النور میں سے اسی آیت کے بعد والی آیت ہے, ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دو گے اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. مشکا شریف میں جب کتاب النکاح شروع ہوتی ہے تو پہلے صفحے پر ہی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے. اس میں سے ان تین میں سے ایک آدمی وہ ہے جو پاکدامنی کی غرض سے اور یعنی اچھی زندگی گزارنے کی غرض سے نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. یعنی مالو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے آگے جو بھی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں. ہاں کچھ ہمارے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے, ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بچہ بہت زیادہ کمزور ہے, پھر دوسرے لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں, والدین بھی بعض اوقات اگر سمجھدار والدین ہیں تو والدین بھی ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی بچہ کمزور ہے چلو کوئی بات نہیں بچے کا خرچہ اٹھا لیں گے. جیسے میں نے بتایا تھا ہمارے والد صاحب نے ہم سب پڑھتے تھے بھائی جب شادی کی تو, لیکن شروع کے سالوں کا ماشاء اللہ والد صاحب نے خرچہ اٹھایا ہمارا. تو اس طریقے سے بعض اوقات والدین اٹھاتے ہیں خرچہ اور بعض اوقات مطلب کہ بعض اوقات شوہر کے والدین اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات بیوی کے والدین اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مطلب کہ ان کا اٹھانا بھی گوئے اللہ کی طرف سے متعین کر رہا ہے نا, اللہ نے ان کو بول دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم ان کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال وہ مطلب کہنے کا یہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب تو اکثر کہا کرتے ہیں جو دوست یاروں میں کہ جو نکاح بچوں کی شادی نہیں کر رہے ہوتے نا, کہتے ہیں بھائی تم یہ سمجھ لو اللہ نے تمہیں ایک بچہ اور دے دیا ہے, بھائی آنے والی آئے گی تو یہ سوچ لو کہ تمہارے چار کے بجائے پانچ بچے ہیں, اس کو بھی کھلا دینا دو روٹی, کیا مسئلہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی دو روٹی نہیں کھاتی وہ, حالانکہ عورتوں کی خوراک مردوں سے کم ہوتی ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ بس یہ ہمارے اپنے یہ ہمارے اپنے ذہن کی اختراعیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے فرمایا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اوقاف ہیں ایک صحابی ان سے, اے اوقاف کیا تمہارے پاس بیوی ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باندھی بھی نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں باندھی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خیر سے تم مالدار بھی ہو؟ وہ بولے جی میں خیر سے مالدار بھی ہوں, یعنی اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو. کیا فرمایا؟ تم شیطان کے بھائی ہو, اگر تم نصارہ میں سے ہوتے تو ان کے راہبوں میں سے ہوتے. یعنی ہمارا یعنی اہل اسلام کا طریقہ نکاح کرنا ہے یا شرعی باندھی رکھنا ہے, تم میں سے سب سے بدتر مجرد لوگ ہیں, تم میں سے سب سے بدتر مجرد لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی بھی یا شادیاں ہونے کے بعد ان کی بیویاں مر گئی ہیں پھر وہ شادی نہیں کر رہے. شیطان کے پاس کوئی ہتھیار جو نیک لوگوں پر پورا اثر کرنے والا ہو عورتوں سے بڑھ کر نہیں, مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہوں وہ گندی باتوں سے پاک و صاف ہیں. دیکھیں بات سنیں, اس کو سمجھنا چاہیے, بہت اہم بات ہے. مفتی طارق مفتی صاحب اکثر اس کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں مجھے لگ رہی ہے بھوک, آپ کہیں گے یار بھوک لگ رہی ہے نا تبلیغ میں چلا لگا لو, تبلیغ میں چلا لگا لو بھوک ختم ہو جائے گی میری, سہ روزے کی جماعت میں چلے جاؤ بھوک ختم ہو جائے گی. تو بھائی جب بھوک تبلیغ میں چلا لگانے سے دو روٹی کی بھوک نہیں مر سکتی تو جنسی بھوک بھی نہیں مر سکتی. اب ایک چلے نہیں پچاس چلے لگا لیں. جس چیز کا علاج اللہ نے جس چیز میں رکھا ہے وہی ہوگا اس کا علاج. بولے کسی خانقاہ میں بھیجو اس آدمی کو, اس کا دماغ بہت خراب ہو گیا, چلے جاؤ خانقاہ میں. دیکھیں ہم تو ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا, جو رہبانیت عیسائی اختیار کرتے ہیں, عیسائیوں میں تو باقاعدہ یہ اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا کہ راہب شادی نہیں کرتے اور الگ سے دنیا سے دور رہتے ہیں, موٹا جھوٹا کھاتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود یہ مطلب کہ بدترین یہ حقائق ہیں عیسائیت کی دنیا کے کہ یعنی بدترین جرائم ہوتے ہیں جنسی ان کے چرچوں کے اندر, بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے انہوں نے وہ اللہ نے قرآن میں کہا نا وہ رہبانیت ان ابتدا وہ ہما کتبنا علیہ, انہوں نے رہبانیت اختیار کی وہ ہم نے ان پر نہیں فرض کی تھی اور وہ اس کو نبھا بھی نہیں سکے اور نہیں نبھا سکے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا وہ یہ نہیں بتایا کہ ذکر اذکار میں لگ جانا. آپ نے کہا نہیں, تم شیطان کا ہتھیار جو نیک لوگوں پر اثر کرنے والا ہے وہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اور اس کا علاج کیا بتایا؟ نکاح کر لو. آگے فرمایا, حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھاؤ, جو کھانا کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ, جو کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ, اور اس کے منہ پر مت مارو, یعنی بے قصور اس کے منہ پر مت مارو, اور نہ اس کو برا سنا, اور نہ اس کو برا سنا, اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑو مگر گھر کے اندر رہ کر. انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بات کر لیں گے اس حدیث کے حوالے سے. یہ مختصر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں نکاح کے حوالے سے, ورنہ اس کے فضائل اور بھی بہت سارے ہیں. عیالدار آدمی کی عبادت, اگر سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بیشتی زبر میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عیالدار آدمی کی جو عبادت ہے ایک حدیث کے مطابق 70 درجے افضل ہے اور ایک حدیث کے مطابق 27 درجے افضل ہے. یعنی ایک مجرد آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب, اور جو وہ آدمی ہے جس کا بیوی اور بچے بھی ہیں اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ 70 یا 27 درجے کا فرق ہے. اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یعنی اس سے تو انکار ہے نہیں کہ بھائی نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو سب مانتے بھائی کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سمجھائیں. عام طور پہ اس وقت جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب رومانٹک قسم کی لیلا مجنو والی لائف گزارنا چاہتے ہیں, اور جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میں کوئی شاہجہان ہوں اور یہ کوئی نورجہاں ہے, یا کوئی اور کوئی کردار دماغ میں ہوں گے. بہرحال اس قسم کی کوئی زندگی ہوتی ہے. لیکن نکاح کا جو مقصد ہے نا وہ افزائی, جو وہ نوع انسانی کا باقی رکھنا ہے. اصل مقصد یہ ہے, اسی لیے اللہ نے اٹریکشن رکھ دی اپوزٹ جینڈر میں. اگر یہ نہ ہوتی اٹریکشن تو پھر کون کرتا نکاح, اور کس کے ہوتے بچے, اور کیسے چلتی دنیا. جو اصل مقصد ہے وہ افزائش نسل ہے, کہ انسانیت کی گروتھ ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا ودود البلوغ سے شادی کرو, یعنی ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو, کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے. اصل اللہ کی عبادت ہے نا. طارق مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک طریقہ یہ ہے, وہ مزان کہتے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نا کہ بھائی ایک آدمی, ایک مسلمان جو ہے نا کافر کے ذمے لے, ایک کافر کو اپنے ذمے لے لے مسلمان بنانے کا, تو بڑی آسانی سے لوگ مسلمان بن جائیں گے. وہ میں بھی گیا تھا ایک دفعہ اجتماع میں نا, تو وہ ایک پوری وہ ترتیب بتا رہے تھے, پتہ نہیں وہ 4 سال میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. وہ اس طریقے کی ترتیب تھی کہ ایک آدمی سے, ایک آدمی ایک کو پڑھائے گا, وہ دوسرے کو پڑھائے گا, وہ تیسرے کو کرے گا, وہ اس طرح 10 بنیں گے, 10 سے 20 بنیں گے, 20 سے 100 بنیں گے. وہ ایک کافی ساری ترتیب تھی, 4 سال میں ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. لیکن وہ یہ ترتیب جو ہے گزشتہ 80 سال سے بیان ہو رہی ہے, اب تک تو نہیں ہوئی مسلمان. تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت مشکل ہے, ایک کافر نہیں پڑھتا کلمہ, آپ کر لو 10-20 بچے, جب آپ کے 10-20 بچے ہو جائیں گے اور مسلمان ہوں گے تو ہم ویسے ہی غالب آ جائیں گے ان پہ. 20 اگر مسلمان ہو تو ویسے ہی غالب آ جائیں گے. لیکن یہ ایک لطیفی کی بات ہے, یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو زندگی کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ انسان, یعنی نیک لوگوں کا حصول ہے. دنیا میں نئے لوگ آئیں جو دنیا میں اللہ کا نام لیں, اللہ کے کلیمے کو بلند کریں, اور اپنے ارادوں کو بلند کرنا چاہیے. اس پہ ایک واقعہ سن لیں. تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے, یہ ایک اچھے اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں, تو یہ ایک شیخ کے پاس رہتے تھے. تو شیخ نے ان سے کہا, جو مشائخ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اپنے مریدین کی فکر ہوتی کہ بھئی تم شادی وغیرہ کرو. انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی شادی کرو, تو سنی انسنی کر دیتے, ٹال دیتے. تو شیخ نے ان سے کہا بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ حضرت میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت پہ پہنچا دے, اور اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہو جو بیت المقدس کو صلیبیوں کی گرفت سے آزاد کرے. تو شیخ نے کہا, اچھا وہ شیخ سمجھتے تھے کہ بچہ مخلص ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ زبانی ہانک رہا ہے بس, جیسے ہمارے یہاں ہانکتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تمہیں. ایک دن جو ایک خاتون آئی شیخ کے پاس, اور وہ ایسے پردے سے بات کر رہی ہوں گی, اس نے بھی سن لی بات. اس نے کہا کہ شیخ مجھے ایک رشتہ درکار ہے ایک ایسے مرد کا جو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں داخل کرا دے. اور اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا, اس کے مطلب کہ اس کی سلپ سے ایک بچہ پیدا ہو جو سلیبیوں کی گرفت سے بیت المقدس کو آزاد کرائے. تو یہ سن رہا تھا, اس نے کہا میرا تو کام ہو گیا, آج وہ رشتہ آ گیا. پھر واقعتا ان کی بطن سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور سلطان نے جا کے واقعتا آزاد کرایا. اور سلطان نے جب آزاد کرایا تو اس کے بعد 1930 میں یا 40 میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گئے, ورنہ اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے پاس تھا. یہ ہوتا ہے, یہ ہے ارادے کی طاقت. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والدین کا بھی ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ کہیں جا رہے تھے تو وہاں ان کو ایک سیب ملا, انہوں نے اٹھا کے وہ کھا لیا. اب جب سیب کھا لیا تو انہیں خیال آیا, ارے پتہ نہیں میں نے تو سیب اٹھا کے کس کا سیب اٹھا کے کھا لیا. اندازہ لگایا تو کہا کہ یہ کیونکہ وہ نہر کے کنارے, تو بولا نہر سے پانی پہ سے بہہ کر آیا ہوگا. قصہ مختصر سنا رہا ہوں. اب کشتی لی اور چل پڑے وہاں پہ. وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں پہ واقعی سیب کا باغ تھا. وہ سیب وہاں جا کے مالک سے بات کری, بھائی یہ میں نے ایک ایسے ایسے سیب آ گیا تھا اور میں نے کھا لیا, مجھے بتائیے کیا اس کا کفارہ ہوگا. وہ مالک کے پاس لے گیا, مالک نے پوچھا کہا کہ وہ اچھا تم نے سیب کھا لیا, تو بہت برا کام کیا, 8 سال پانی دینا پڑے گا میرے باپ کو. اب پانی لگا رہے ہیں باپ, 8 سال بعد گئے کہ حضرت معاف فرما دیجیے. بولے نہیں 2 سال اور لگاؤ پانی. 2 سال اور پانی لگا دیا. پھر آئے کہ حضرت معاف فرما دیجیے. کہا کہ نہیں ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا, میری بیٹی ہے لنگڑی ہے لولی ہے اندھی ہے بہری ہے, اس سے شادی کرنی ہے. آخرت فکر آخرت سوار ہو نا تو انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایسا نہ ہو آخرت میں پتہ نہیں کتنی نیکیاں دینی پڑ جائیں. اور ٹھیک ہے تو تیار ہے, اس کے لیے بھی تیار ہے, تیار ہو گئے, شادی ہو گئی ان کی. ان کے بطن سے پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. تو اللہ کے واسطے اپنے ارادوں کو بلند کرنا چاہیے. زندگی کوئی رومانٹک اور یہ کیا نام ایڈونچر کا نام نہیں ہے. نوجوان جو ہے بس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی دنیا کی کوئی پھل جڑی سی کوئی پیاری سی اور ایسی ویسی ویسی ویسی مل جائے. اپنے عزائم کو بلند کریں. اور کوئی آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ایک ایسی نسل ہمیں پروان چڑھانی ہے جو مسلمانوں کو اس گرداب سے نکال دے. اور یہ بھی سن لیجئے, ٹھیک ہے ہم جیسے جماعتوں کے نقل و حمل ہے, ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس, لوگوں پر محنت کرتے ہیں, لوگ دیندار بن جاتے ہیں, اسی طریقے سے خانقاہوں کا کام ہے, اسی طریقے سے مدارس کی محنت ہے, لوگ تبدیل ہوتے ہیں, لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنی والدین سے بچوں میں آتی ہے. یہ سمجھ لیجئے, ماں باپ کے جو اثرات اولاد میں آتے ہیں وہ آپ جو آدمی تبدیل ہو کے آ رہا ہے اس میں وہ اثرات نہیں آئیں گے. اولاد کے اثرات ہیں تبھی تو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری نسل چلائی ہے انبیاء علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کو یعنی وہ ایک پورا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو جد امجد بنایا گیا, ان کو امتحانات سے گزارا گیا, ان کو آگ میں ڈالا گیا, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, یہ پوری پوری ترتیب بنائی گئی, پھر وہاں سے پھر وہ نسل چلنا شروع ہوئی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور پھر اس کے بعد یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی نسل, انہی کی نسل میں. تو نسل کے اثرات ہوتے ہیں. پھر یہ آخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو تو اللہ نے کہا ما کان ابا احد منکم ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد تمہارے اندر سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی اس آیت میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ وہ جو اولاد ابراہیم تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے اس حوالے سے, یعنی اب نبی بھی پیدا ہو گئے, یعنی بیٹے نہیں ہیں ان کے, کوئی سل بھی بیٹے نہیں ہیں اور خاتم النبیین بھی بنا دیے ان کو. تو نسلی میں بتانے کا مقصد یہ نسلی اثرات جو آتے ہیں وہ انتہائی پائیدار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم نے شادی جو نکاح کرنا ہے وہ ایک ایسی نسل کے لیے کرنا ہے جو امت کو اس گرداب سے نکال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبیب صاحب.